بسی داواکردنی یارمەتی هێزەکانی چۆچۆ هێرشیان کردە سەر سوپای عەبدوڕەحمان و ئەو خەڵکانەی لەگەڵیدا بوون. ئەوە بوو لەو هێرشەدا بەسەدان کەسی بێتاوان لە مناڵان و ئافرەتان و پیر و پەتکەوتەکان کوژران کە هاوسەرەکەی سەرکردە عەبدوڕەحمانی ژێشێک بوو لەوانەی گیانی لەدەستدا. ئەوانی تریش لەو کارەساتە دەرباز نەدەبوون ئەگەر حەمزە لەگەڵ هێزی یارمەتی دەرنەگەیشتوایە. بۆیە سەر لە نوێ عەبدوڕەحمان توانە زەنجیەکانی کەوتەوە گەڕ بە یارمەتی هێزەکانی لیۆچەی کوڕی سەرکردە لیۆبیێ کە ماوەیەکی کەم بەر لە وکاتا کۆچی دوایی کردبوو. بەڵام سۆچۆ لە هیچ شتێک نەدەترسا، تەنها و پەیوەندی برایانی نێوان بڕهان و عەبدوڕەحمان دەیترسان. سۆچۆ وای مەزەن دەکرد کە بڕهان دەچێت داوای یارمەتی لە هێزەکانی سەرکردە سۆکۆ دەکات لە هەرێمی ناوەڕاست. ئەو کارە بەربەست بوو لە پێش ئارەزووە گڵاوەکانی. ئەگەر بڕهان سەرکەوتوو بێ لە کارەکەیدا لەوەی سۆکۆی سەرکردەی هەرێمی واوی ناوەڕاست ڕازی بکات تاکو هاوپەیمانی بکات لەگەڵ عەبدوڕەحمان دزی من، ئەو کاتە بارە دۆخمان دژوار دەبێت. پێشنەری چی دەکەن لەم ڕۆنگێەوە؟ پێشنیارێکم هەیە. بۆچی نوێنەرێک نەنێریم بۆ لای سۆکۆ و داوای لێ بکەین کە هاوپەیمانی بکات لەگەڵمان؟ بڵێ. بەڵام چۆن؟ ها قەڵای چین چۆ زاڵە بەسەر کۆمەڵێک ڕێگا کە بەرەو هەرێمی واو دەچێت. ئەو کاتە وانیشان دەدەین کە قەڵاکە دەدەینە سۆکۆ لە بەرامبەر ئەوەی دەبێتە هاوپەیمانمان. جوانە، ئەی ئەگەر ڕەتی کردەوە هەڕەشەی هێرش بردنە سەر سنوورەکەی لێ دەکەین و ناچار دەکەین ڕازی بێت. باشە، نوێنەرێکی بۆ دەنێرم. ئەی سەرکردەکان ئامادە بن بۆ جموزۆڵ لە هەرچ کێکدا. باشە. ئەگەر دەست بگرم بەسەر هەرێمی ناوەڕاست، ئەوا دەسەڵاتی وڵات بەتەواوی دەکەوێتە ژێر دەستی خۆم. هێزەکانی چۆچۆ بڵاو بوونەوە بە درێژای سنووری هەرێمی واوی ناوەڕاست. ئەوەش وەک هەڕەشەیەکی ڕوون و ئاشکرا و ترسناک بوو بۆ هەرێمەکە کە دوور بووە لە هەموو جەنگەکان. چۆچۆ چەند مەرزێکی زۆری پێشکەش کردن تاکو هاوپەیمانی بکات لەگەڵ سۆکۆ. ڕەزامەندی لەسەر مەرجەکان وەک خۆ بەدەستەوەدانێکی ملکەچانە بوو. هەرێمی واو ناوچەیەکی دڵڕفێن و کەشوهەوایەکی خۆشی هەبوو، بە زۆرێک خۆشترین ناوچەی ئاسیا بوو. بەڵام سۆکۆ خۆی کوڕی سانشیان و برای قەلبەدین بوو کە لە یەکێک لە جەنگەکاندا لە دژی ستەمکاران کوژرا. سۆکۆ زۆر هەستی بە مەترسی کرد لە هەڕەشەکەی چۆچۆ. لەبەرەوەی خۆشی سەرۆکی هەرێمێکی کەم ئەزموون بوو، تەمەنیشی زۆر گەورە نەبوو، بۆیە دوودڵ بوو لە بڕیاردان لەوەی بجەنگن یان خۆیان بەدەستەوە بدەن. پێشنیاری گەورە بەرپرسانی سەرکردە سەربازیەکانی هەرێمی واو جۆراوجۆر بوون. بزوره کند یک پیام باش بو سوکو خوی بدد بدست سوسو لترسی بر جواندیکانی خوید بلام هنده اشتریان دودل بون لدوار روشی هرمکا لبر عرز و گلاوکانی سوسوی خو پرز لشوینه چی تر عبدالرحمن لگل هاوریانی گیشن قلای سر کدلیو چی کوا زور ریزیان لیده گرتو بگرمی لخزمتی داوستا بون وگ وفایک بو باو چی سر کده سوسو براستی پیاوی چی ستم کارا باوکم لدجی وستا و منیش حزب شرمزاری دکم اگر خون بدم بدستی و بوی لپال ایو دادا زنگم لدجی دا امولات الارمی داناجی مادا او زندو بی راست کئی اما راست برز دیو چه اگر بتواند بسر زکان مادا زال بدا و کات هموی زکانی خوی بکار دینه بو ویراکنی هرمی چنگ چو استا ایم پیچ کتی بای سواسا چه راهن راو من هیا سر کده لیو چه شمارش هاوینه ایم هیا بوی من پیمو ادتوان هرشی چه کتو پریم بو بکن هزکانی چو چو زورن لپالوانی ځای ځکان چای ما وه کوا څو تر ریزي څو څو به خو به کشتګل دریا یکیو ناتو ان سر کوي بلا ما که زو څا رام بي څو څو هیڅ ما بو دکات زګل شریز رګه چاري استرمانيا راتونه بران ها راتان څونه او پیمانه شي نوې ګریب دین لګل هي ځکان سر کړ د سوکو چی اما محاله بلا د بیر راضي بي د زانم څون راضي دکم او شي شکل تاخير نو کان من بو به د سینان سر کوتن اگر ها پیمانی بکن لگل سرکرد سوکو اوات زنگ درست دبیل نیوان او سرکرد چو چو اوش لبرجواندی ایمه ها زا اگر سوکو سرکوت اوات چینگ چو بدست دینید اگر چو چو سرکوت دست دگرد بسر واو او کات ایمه سودور دگرین لو ماوی کپشو دادن ببوره هرمی واو زور گوره و هزکانی لدیان کتی با پیک دید زاده به سرکردکیان رازی به لسروی بیتا ها پیمان من بگو من سپای چو چو استا بدرجای سنوری هرمکا بلا بوتوا وای بوناتم چو چو ها پیمانی رد بکاتو استا باش واو پیویستی به ازمونی زنگی چه راستقینه هیا بگو من سوکون یا نرک دنیرد با ما بستی تیگیشن لزمجول هزکان من لوکاته دا دی بینین زا دوای اوی نرکیان گیشت لامن من بخوم لگل دستم با رازی کردنیان بای لدجی زو زوب زنگن من سوکو چاک دناسم او پیاوی که زور لطو سو درسید هاول دادین سوان زنی که من نرک سردن من دکات نا توانم با رو قصیم کم داولی بردون دکم دلین لوسو امرو دگات ایره بو پیشکش کردنی سر خوشی ببونی مردنی سر کده لیو بیه لزیاتی سو کوی سر کرده ای من چاک سو کو دناسم یکم زاره هرمی واو نیونر بنیرید بو پیشکش کردنی پرسنامه لگلوی دجمن مانن پیشکش کردنی پرسنامه تنا پاساوی که هیچ تر نیا لوسو هاتو لباردوخ ایمه و جمجول مام گاد میشک پرکایا که من ارجی داتو لیو مستازم بکاد دوای اوی لوسو سرخوشی دکات لسرکدر لیوچه ببونه مردنی سرکدر لیوبیه داوه دکات ساوی پید بکی بتنهایی او کاتا اگر لی پرسی لباری جمجولی چوچو و داوم مایا تو خود لکارکه بیاغاب که تو بس یزکانی خومانیم باب که او کاتا داوم لیبه که وجدارم لکو بلو کتان باشا واده کم لوسو تواب بوله پیشکش کردنی سرخوشی استا داوه دکات ساوی بسرکد عبدالرحمن بکید لپیناوی اوی بینا سیتن ناو دنگ باشکت گیشتو تا همو شنگ امرو پی خوش حالم بات ندی آواتا کم و چاوم با زنابت کوتوا سپاسی وش زوانکانت دکم هر وقت زنابی لیو چه زور خوش حال بات نی ایوه که با سر خوشی لیک نیاتون تکایا فرمودانیشا اها بیستو ما ازکانت دوچاری نعمواری گوره بوتوا لکاتی او زنگتان که لدجی توسو انزام تانده دتوانم زانیاری ور بگرم لشماره ازکانیانو او پیلانه بکاری دینن ببورا هیز زانیاریم لسرینیا نازانی اما یز چې کم من حبوبوی له دستو شو حالاتین دا ویل ابن لی رقم کناتو انم خدمت تام کم کواته د زانی او پیلانه زنجیت سی کواته څو له زنګ دا بکاری دینه ببره نازانم سیره تم ګوتی اما هیڅ مان نکد وتن ها حالات نه به لبرامت څو څو لستو مل سپاکی ایو پیلان دا رجری چې له هاتو هه بو پیلان دانان له زنګ کان زانی مکوا نای برهانه هر وقت پیم را گیندرا و کوا سپای چو چو دو زال برانبر تان دا شکستی ناوا باوی پیلانکانی بران سری ایو هی زانیاری تان نیا همو کارکانی کوا پیوسا با باردوخی جنگ برها سر پرشتی دکات را چون خود پسیاری لیب که لوسو من آمادم ولامی هر پسیاری کبدم و کدی خیط رو همو شوازی پیلانکانی چو چو شارزام لگل باردوخی سپاکی چی؟ همو پیلانکانی؟ بله دزانم پیلانکانی چونه بلام امه کمو کریمان هیل هیس اگر بیتو هیز من هبوایا بیگمان استا بسری اندازال دبوین تاکو کی سرکده عبدالرحمن هیزی پیویز بدز نه این تاکو رو بروی بیتوا هیچ سرکده اگنی بتوانه پشتی پی بسته بلام بیر من لوشتا کردو تو لقوناغی دهاتو دا زور کس هی اگر متمانتان پی هبه کوا چه؟ خوشحال دبین اگر بزانیاری خو من خزمتی بکن سرکده سوکود پیویستی بود زور زانیاریانه هی ای هیزی هی بله زوی یکانی هرمی واو زور فراوانو بپیتو سپایا چی به هیزو کشتی گلی در یعیش من هی امداداتی خوراک من لو پاری زوری ده بای پیم باشا نوینریک بنیرن بولی کالینوا لباره هاو پیمانیتی لگل سرکده سوکو لدجی چو چو بلام امه هیچ پیوندی که من لگل سوکو نیو هیچ نوینری چی لباره شکنه بین تابو کارال سه تو زوره قصانه مکن شیچی هاورید لوی یو ایستا سروچی ارکانی هیزکانی واو بای وای بود اسم امه بس بیت کتو نوینری سرکده عبدالرحمن بید بولای سرکده سوکو ادی بز نیا ماوی چی زوره شیکیم نبینی وا بگمان دلخوش دبم اگر لوی ببینم باشتر وای لگل من بی کار دکم نپینای گندن او ساو پیکوتن بسر کرده ای سوکو او کاتا او تویشی لگل بکل باره او پیمانی نا توانم برهان بنیرم بولاتان اما زور پیویسمان پیهتی سو زور ده تسیل پیلانی برهان اگر مزان رویشتو هرشمان بوده کد ببوده ام کاره لبرجاندی اوه نخیر نا توانم بینیرم گورم ام کاره پلی دوی تکای اغیم ده بتم بولای سر کرده سوکو هر یستا باشه ها؟ برهامو تنها برواد بیستو مستر کده کانی اوی درندن ده ترسن بی کجن شر بی کجن بدن سی خون سر کده حرمی واده کجن من دلیم که برهان سر کبتو ده بی سر کده سوکو رازی ده کاد بیتا هاو پیمان من لدجی چو چو برهان لبر ساوی خوی کامله یک پیش بینی دانابو بس نی هاو پیمانی لگر سر کده سوکو تاکر ریگابو بو در باس کنی سر کده عبدالرحمن لشکستی چی رونو آش کداو سر کبتنی کتایی بسر کده چو چو لوسو گرای و هرمی واو کوا کوتو بنا و راستی ولاد بیاوری برهان بلان سیرو سمرکل لو دابو زور بای سر کردکانی سپا و ریان رخابو بیر یال لخو با دستودانی چو چو دکرده و با پارزگاری لبر جواندی کسیتی خویان بیاوی بر جواندی ولاد لبر چاو بگرن زور بای سر کردکانی سپا کم از دکن ها پیمانی بستن لگل چو چو ام ولات ال سوی دو پیک دل پیدا پاراست نیس نورکی بای امیر کنوه رد کم او که خوب دیم بدستوا پیویس ال روز سو دا بوستین زور گران استا رابوتین اک بستری رابوتین اشتی دا حلب جری زانی رکل ما دلین زور زحمت ال برو روی بوستین مردل ما ساتر دا زانم لخوب دستوا دان لجر دستی سو سو عز با عرامی ناکم پیویس تو بخود خوب دستوا دان رد بکی توا گوتت من خوراتی بکمالو سو اگر من خوام بدست او بدم او هیز نیه چون که من تنها کسی چی آساییم بلا مگر تو خوام بدست او بدهی گورم او که تولاد ویران دبید او انه رازین لسر خوام بدست او دان تنها بیل برجواندی خوانده کنو بلا برجواندی تو برجواندی ولاتا من لگر رای او دام بلا پیویست من بازمونه چی لبر هی باشتر کردن لجیانده دل دل مده برهان لم بار او بی کنوی چی هی باشا دتوان نیستا برون بله من سرم سرما تاکو باکم و قلب دینی براشن دو چهاری گرفتی بم شوه نبوده چانگی گوره فرمانبری هرمکه نامه چی نرد با برهان وای نیشان دا کوا دیوه اموشگاری و بیرو راکانی بزنه بلام راستی دا دیویز برهان توشی گفتو گو چه شی بی کتایی بکاتو پاشان رازی بکن لسر خوب دستو دان با چو چو روبروی همو هرشیگ در مو بو پری خوشحالی ها دوی سرکرده سوکوش رازی بکن براگانی شر لدجی چو چو هیت کسیگ نتوانی شکست بینه لبدستینانی آمان زرونکانی و بلاو کرنوی چاک و چاک خوازی آشید همولاد دعوام وای ها حول بدهی خود لگفتگو بین الخکم پارسی بم بودم گفتگویان لگل لکم تا بيدنا سيرم كوان ونري سرقدا عبد الرحمن بناوی همسر کودکان مخیرات رو دکم بو هریم و کمان برز برهان او را امن لپناو بستنی را با سنکانت که بینوا لماره او باید دو خانه اولاد و چاری بوتا راست من تا استا گنز یکم بلام هول دادم ارزو هواکانی او رازی بکم برزان سپاس مستو من اصر کده عبدالرحمن چنزار سردانی کردوی تاکو رازی کردوی لسر اوی ارمتی بده لپیلان دارشتن لدجی سر کده چو چو زادوای اوی چی تا رزکانیان بلاوم استا که چوانه او دبینین ماهی آره باوشی کستا هینا تاکوی بدا سنان قلای چینگ چود جگلو شلاتن و سپای چود چود بدوات تن کتن برپز دانو چه بو اقصه ها والامی همو پسیارکان دادم بوا زور آسان بو اما قلای چینگ چود بدست بینین بلام سرکرده عبدالرحمن اوی رد کرده و با هوی درسوزی خوی چون که سرکرده لیوبی هاوری بو هر لبر اوش بود داوای لعبد الرحمن کد که هر یمکه با میراد ور بگره بلام عبد الرحمن راضی نبو تو هلای برهان سن که تو نتوانی عبد الرحمن راضی بکید کسر کرده یه چیز زیده کدر ساز با هر کارک که خلق دربازه که لنهامتی اگر شکست تینا لغیان ما نوی تواند نیه بشه ویچی ساق و ساق پیلان داب رجی زا تو نتوانی درباز ما بکی سر کده عبد الرحمن قلاکی بزیه هست اگر زماریش یز گاز دو نخوشی به تاوان کل رگا دا به هیلاک سون او بو هاستر اگر شیره نوان مردوان دابو پیویز منسلی پارزگاری علی بکرد نک دو ساری مردین یا بکرد استا هیچ شو نگنی خوی تیزه حساب داد بو پیز دوسته با ساقه کانی سر کده لیو چه واشی بوده چم کجیز پیویزی به تانه بی من پیویشی حق و رقم بایده بی لیشم بوری اگر حسن بریم دار کردی با اقصانه ای بلیمت رزم هی با اقصه کانت او کاتی با شاخ اک برزده بی تو دتوانی با دیان چیلومتر دور برد ببینی بلام چولا که نتوانی دیگه لکم یکی استر ببینی توش گورم مکو چولا که چی بتو چی چی؟ او کاتی نخوش لباردوخی چی ترسناک دایده بی تنها درمانی بده تی جا او کاتی هزو زی هاتو بر دتوانی خوارنی و چاچی بده تی نزیاتی درمانوشتی تر بلام اگر نخوش اک لباردوخی چی ترسناک دابو توش گوشت درمانی به هزی بده تی دمری او نخوشی که والا باردوخی ترسناک دا سپای سر کرده عبدالرحمنه چون که چکو خوراچ کمه لگل اوش دا سپا چون که دتوانه دو جار بسر دکتی به سپای چوچو دا زال بید واشی بوده چم ام راستیه بلگه رسد چاچی سر کرده که یو پیلانکانی پشت من بست به هوریتی سر کرده لیو چه پیویسته لسر من استا بالا به هزکان من بتوندی لگدین هنگاوی زیرکانه اویا پیویستا دوربین بین تاکو سرکوتن بدست بینین گم جایی امرو بچاویک بروانی و پاشم بله بینین باش نیا بو استا تنها بسیار اکمه چی پیلانه که بتوانی روبروی هزه گورکه چو چو بیتوا هزه چیه گرتو نیا بوی اگر دوچاری هجانی چی به هزو بگور بیتوا بگومان تیکو پیک داشتی لیره هزکان من تاو دبیت سایه چی بین نرخا لگل اوی هاتوی ارمتی من دهی بلام تو پشتی تو دوای زحمتیش دکی با چی اوی پیدا چی لی هاتو نبی پیوانی عبدالرحمن زور قصه نکن بلکو چاوروانی هلی روبارو بونو دکن چون که پیوانی رازگو در سوزن بلام لو هرمی واوت که همو پیداویسته چیه با جنگ که چی سکرده ترسنو کنگیشنو تا او را دیا که باو پری زلیلی و خواب دنه دست سوچو هر لبر اوی دبنه بنشته خوشه همو ولاد اما زار راسته ببوره تنها بسیار اکلیده کم هاتو تهره مکه من تاکو کاریگری دروز بکید لسر من باوشه کاریگر کانتو رازی من بکید لسر اوی لپال عبدالرحمن بوستین نه هاتو متیره تاکو داوال ایو کم هاو پیمانی بکن لگل عبدالرحمن بلکو هاتو متلاتن تاکو بسر برزی و برگری لولاته کتام کن سرکرده چوچو آرزوی کسیاتی خو پرستانه هیا بلان تا ایستا سرکردهش وکو سرکرده عبدالرحمنم نبینی وا سنکراتی دکاتو کرنوش با چوچو برید باید چوچا با دجمنی یکم و سرسخت و بهزی دادن لبر روی خوی دا داولی بردون دکم خراب معاملم کرد لو باردو خدا دو دام وای من نربی والام دیتوا بتان وای چوچو لی بودن امپراتوری قسطوتوا بلام لغاسیش دا خزانش رستن و ناسراوا بلام عبدالرحمن پروپاگده او دا کتکوال خزانش براوانگا بلام لغاسیش دا لکرکار یک دشتا چیز اتر ایت ستر یو کز نازای لچه خزانش شا چون دیوشان شانی چوچو داد لپی پرده عبدالرحمن وکسر که دیشی تاک خواست کرده کد بلام چوچو خوان خوروش جوان و براوانگا برپرتی چه با اما ولایم پسیار اکت دادم با راست چوچو لخزانه چی رسن و بناوبانگا بلام امپراتوری زور ترساندوا اول زور زنگ دا بناو امپراتور قصه کردو لپیناو با دیهنانی آرزوکانی هر وقت در زن ام کارانه کاری خیانتکاری عشقران امپراتور خوی تأکیدی کرده و کواسر کرده عبدالرحمن به همان شو لخزانه چی رسن و ساک خواسر کوتوا اماش بلگه چی رونه لسه قصه کانم بهر حال مروب بسر بسلی و فیترت پاچیل دایگ دا بیت بلام گرنگ اوه مروف چاک و چاک خواست بید زال دجل دایگ بو بیان لشاد تویا آگاد لو شکانت بی کاتک باسی کسانی ترده که برز بروه مجدمی پسیاری کلیم کم تو استاد چی دوی وازا گفتگو بینن سرم ناکن یکم زا بروه میوان و دعای هاتو یارمتی باب داد که چو برگری لولاتا کمام که چو نا آبا بی رزانه معمالای لگل که پیش از اسبی لرگا چاره سرکتوم که نه ولجاتی زور روی کانمان. سپاس یه حلوی استاد دکم. بالام پیویز بو گفتگویان لگل بکم لحلوی استیم بگم. بالام آنها هیچ نازنن. زور داری بودن دکم. سرکت از سوکت ساوروانی سردانه که توی. برهان. چه؟ شیکی؟ سونی هاوره کم لمیش اکتری من نبینی و من دلخوشم ببینینت ساوروان بمسردانت نکردم هاوره کم لگفتو گو دابم لگل هنده برپرسی او ناو چه لدلی خون دا گوتم سردانت دکم دوائی جه بزیکرنی کارکانم لیره دالی بدن دکم کرام گلتی کاتی کارکانت توابو ساوروانت دبم باشا بپرو شو دیم بولاد برهان عدو ده ایرم و کارش کس ناست اگر عبدالرحمن او پیمانی بکر لگر سر کده سوکو او کاتا در بازبون نیو ده بیل دجی چوچو بوستید منش خون با دست و داوا ام زمانه چیه دو هاوره لمنالی و پیکا و بنویسه لدو سربازگی زیاد شرخواز دابن برهان نیتوانی خود دور بگیر لبیر کنوکانی باوی ها پیمانی درست کر لنیوان سوکو سر کده عبدالرحمن چکه پیلانی درش بولا واس کنی سنگری سوکو سنگری چوچو با یکو بم زوره بسنی او پیمانی لگل سوکو وستابو لسر توانای برهان باوی کسون رازیب کاد امش کاری چی قرز بوچون که هنده سر کده هبون حزیان دکر خوب دستوا بده لا القیده هاتو سوکو سر کرده کشتیگلی دریایی شویو بانگ دکاد بلام شویو کواب ریارده داد خوب دستوا بداد ململانه چی تون دکاد لردجی برهان دبه برهان بتوانی شویو پاشگز بکاتوا لوانه لگل وجد از جانی برهان دکریت مترسی چون که هنده کس پیلانی کشنی داده رجن